ngomba monene esalemi na Afrika, lingomba ya sika na nkombo ya Africa All Stars. Bona yango ye moko elombe mangwa na SAM na direction azali ko présenter bino elenge mobali ya Zairoa. Asali makasi mpona kotombola lokumu ya miziki ya mboka awa na kati ya Afrique de l'Ouest. Kombo na ye Mavungu Mavo. Mpona yango nazali kopesa antenne ya African All Stars na elenge mobali Mavungu Mavo Miki Miki. Asembola bino ndenge nini azali kosala mosala ya kotombola lokumu na mboka awa. Bandeko na ngao bolingo ngai na koloba mingi te naere mpona biso bino nazali moto ya ontantisite mpenza mpona wana moninga na biso sang mangwana mwana ntoku na moninga ndisi lokasa mwana kinwa baza wana ya te yo aza na kote ya mafosi mapungu Deboga, Deboga yepe, Moya Moya, Moya Moya za mwana ki, na Roland, Roland za wana na lindani ya pas, mwana Cameroon, ye moko penda esombe za kuna pena participation, eza libo ye, mwana mbo wana bando kuna mwana polimo ye, tebisi mwana penda merci miki. Alo, mwe mwte mwte lufu alu keleka, nalo kana mwondo kamboka, mwe mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte Salimo. Vamos.